Sıcak sokakları duman bürüdü. Gürhan'da beyler kızlar andı mı yürüdü. Gürhan'da beyler kızlar andı mı yürüdü. Benim yarim küçücüktü. Sürüden ayrılan sürmeli koyun, şafaklar atıyor gel yârim. Yüksek minareden attım iki taş. Ne anam var, ne babam var, ne kardeş. Ne anam var, ne babam var, ne kardeş. Keskin bıçak oldu bana arkadaş. Sürüden ayrılan sürmeli koyun, şafaklar atıyor gel yârim. Sürüden